bezpieczne sukienki. Tanio! Już za 34,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie radiowy program, trzeci poniedziałek, 28 czerwca, jest 16. Serwis Trójki przed nami, Artur Ewertowski. Gazociąg Baltic Pipe jest rozkładany na dnie Morza Bałtyckiego. Jak zapewniają władze, budowa idzie zgodnie z planem. Premier wyraził głęboki szacunek wobec żyjących uczestników poznańskiego czerwca 56 roku w 65. rocznicę demonstracji. Polska i państwa Grupy Wyszehradzkiej są zwolennikami rozszerzenia Unii Europejskiej, mówi o tym szef dyplomacji na spotkaniu z krajami Bałkanów Zachodnich. A rozpoczęło się układanie gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział w TVP Info, że budowa idzie zgodnie z planem. Po etapie uzgodnień, po etapie przygotowania tej inwestycji mamy jej fizyczną realizację zgodnie z tymi terminami, które sobie zakładaliśmy, no a które pozwolą na to, aby w sytuacji, w której będziemy niezależni energetycznie poprzez budowę Baltic Pipe i rozbudowę terminalu w Świnoujściu, będziemy mogli planować dostawy gazu, tak aby Polska mogła wreszcie być państwem, które będzie całkowicie niezależne od rosyjskiego gazu. Wczoraj jeden ze statków morskich odpowiedzialnych za ułożenie gazociągu podmorskiego między Polską a Danią rozpoczął układanie Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Rozpoczęło się ono w miejscu znajdującym się niedaleko połowy trasy całego gazociągu podmorskiego, czyli na wodach duńskich w pobliżu wyspy Bornholm. Baltic Pipe umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Jednocześnie pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii. Premier Mateusz Morawiecki wyraził głęboki szacunek wobec żyjących uczestników poznańskiego czerwca 56 i oddał hołd jego ofiarom. List premiera odczytała w Poznaniu podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy robotniczego zrywu minister rodziny Marlena Maląg. Premier zaznaczył, że to w Poznaniu zrodził się pierwszy otwarty bunt przeciwko komunistycznym władzom. Uznał poznański czerwiec za kamień węgielny polskiej drogi do wolności. Napisał, że masowy protest przełamał barierę strachu. Zrodził społeczne przekonanie, że siłą nie można zapanować nad umysłami i duchem Polaków. W 1956 roku mieszkańcy Poznania pokazali, co znaczy być wewnętrznie wolnym. Udowodnili, jak wielka jest siła narodowej jedności. Podniesiona przeciw władzy ludowej ręka, która według butnych pogróżek miała zostać odrąbana, zaciśnęła się w pięść. Protesty pod koniec czerwca 1956 roku zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. W starciach zginęło blisko 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Polska i państwa Grupy Wyszehradzkiej są zwolennikami rozszerzenia Unii Europejskiej, powiedział minister Zbigniew Rau. W pałacu w Rogalinie pod Poznaniem odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i państw Bałkanów Zachodnich, aspirujących do wstąpienia do Unii Europejskiej. Głównym tematem spotkania w Rogalinie było rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich. Jak powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, wszyscy uczestnicy rozmów wyrazili frustrację z powodu przedłużającego się procesu akcesyjnego. Profesor Rau podkreślił, że jest to sytuacja niebezpieczna dla Zjednoczonej Europy. Państwa trzecie, którym nie zależy na rychłej przynależności państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, mogą realizować swoją agendę. A ta agenda nie ma nic wspólnego z polityczną stabilnością, których te państwa oczekują. Spotkanie w Rogalinie dotyczyło także m.in. walki z epidemią COVID-19 oraz sytuacji gospodarczej po pandemii. Rogalin, Przemysław Lis, Polskie Radio. W Chinach uruchomiono elektrownię wodną Beihetan, która pod względem wielkości ustępuje jedynie tamie trzech przełomów na Yangtze. Jak informuje chińska telewizja, rozpoczęto 3-dniowe próby pierwszych dwóch turbin, które mają moc 1 gigawata. Budowa tamej elektrowni wodnej Beihetan trwała 4 lata. Projekt tam o wysokości 289 metrów uznawano za jeden z najtrudniejszych projektów inżynieryjnych w Chinach. Pierwsze dwie turbiny rozpoczęły dziś wytwarzanie energii elektrycznej. Docelowo ma być ich 16, dzięki czemu elektrownia wodna Beihetan będzie ustępowała pod względem mocy jedynie tamie trzech przełomów. Oddana dziś do użytku elektrownia wodna położona jest na granicy dwóch prowincji, Yunnan i Sichuan, na rzece Jingsha, stanowiącej górny bieg Yangtze. Budowa zapory w górnym biegu Yangtze była częścią krajowego programu wytwarzania energii elektrycznej elektrycznej i przesyłania jej do aglomeracji wschodnich Chin, gdzie zapotrzebowanie na prąd jest większe. Według planów chińskiego rządu do końca 2025 roku w Syczuanie dokończona zostanie budowa 10 elektrowni wodnych. W tym okresie rozpoczęte zaś mają być prace nad kolejnymi 7. Organizacje ekologiczne krytykują te projekty ze względu na niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt oraz terenów zalewowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami w większości kraju piękne, ciepłe, słoneczne popołudnie. Wieczorem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami może wzrastać jednak do dużego, aż do wystąpienia na północnym wschodzie i wschodzie przelotnych opadów deszczu. Na północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe również burze. Temperatura w tej chwili od 23 stopni na krańcach wschodnich, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 21-23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Tanio, bo w lidlowych cenach. Schab w plastrach XXL 700 gramów, 8,95 za opakowanie. Tak, schab w plastrach, tylko 8,95 za opakowanie, 700 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Przed 16 opowiadaliśmy Państwu o jednoosobowych ławkach, które stanęły przy jednej z alei w Częstochowie. Ma być ich więcej. 2 2 7 3. Zrobiono przy przejściach dla pieszych coś takiego, czego właściwie nikt nie wie, co to jest, bo ani to ławka, wie pan, to taka jakaś barierka jest. Początkowo mieszkańcy myśleli, że to jest może, wie pan, do wiązania uzd od konia. To jest takie, wie pan, dwa słupki i takie coś. No gdzieś tam architekt wizję miał, wie pan, tylko jakby pan tak spytał na 100 przechodniów, do czego to jest, to ja myślę, że 99 powiedziałoby panu, że po prostu nie wie. A może to są, proszę pana, podpórki takie dla rowerzystów, żeby się chwycili, jak czekają na świetle przed przejściem dla pieszych. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. 8 minut po 16. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I said, oh, heaven ain't close in a place like this. Bring- Trójka. Program trzeci. Sleazy to Mick Jagger i Dave Grohl. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, prawie kwadrans już po godzinie 16. Ciekaw jestem, czy odgadną państwo, o kim mówię. Fama zabójczo przystojnego ciągnie się za nim od podstawówki. W 77 roku, kiedy miał 8 lat, matka zgłosiła go do konkursu Little Mr. Texas. Wygrał, a zdjęcie, na którym trzyma trofeum, zawisło na ścianie w kuchni. Potem, kiedy już był 30-parolatkiem, seryjnie wygrywał plebiscyty na najseksowniejszego mężczyznę Hollywood, Ameryki i świata. Matthew McConaughey przymierza się, proszę państwa, do walki o stanowisko gubernatora Teksasu. My łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, naszym waszyngtońskim korespondentem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy on ma w ogóle jakieś szanse? Przede wszystkim nie wiemy, czy wystartuje, dlatego że spekulacje na temat startu jego w wyborach pojawiły się w ubiegłym roku. Co ciekawe, przed tym, zanim wydał książkę, biografię, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy sądzą, że te plotki czy sugestie, że może wystartować w wyborach, to jest część kampanii promocyjnej, ale są tacy, którzy mówią, że jeśli zdecydowałby się kandydować, to może nie byłby faworytem, ale miałby realne szanse na to, by zostać gubernatorem Teksasu, jednego z największych amerykańskich stanów, liczącego prawie 30 milionów mieszkańców. Także jest to scenariusz trudny do zrealizowania, ale nie niemożliwe. Myślę, że głosy żeńskiej części elektoratu miałby jakby w kieszeni. No niekoniecznie. Ja myślę, że Amerykanie nie są, nie patrzą na politykę przez pryzmat tego, który kandydat jest przystojniejszy. Oczywiście to jest coś, co pomaga w kampanii wyborczej czy wyborach. No na pewno nie przeszkadza. Ale w każdym razie nie przeszkadza. Natomiast ja nie sprowadzałbym Amerykanów czy Amerykanek do tego, że patrzą na kandydatów przez to, który jest przystojniejszy czy nie. Jednak Amerykanie są, głosują na programy, na to, jakie wartości, czy kandydaci podzielają ich wartości. Z tą urodą to może bym nie przesadzał. Myślę, że istotniejsze, jako atutem, istotniejsze jest to, że jest rozpoznawalny, że jest co prawda aktorem, ale nie jest skojarzony z tym zepsutym lewicowym Hollywood. On nie mieszka w Los Angeles, nie mieszka w Beverly Hills, mieszka w Teksasie, w Austin w Teksasie. Nigdy się stamtąd nie wyprowadził, to jest jego rodzinny stan. Jest właścicielem drużyny piłkarskiej w Teksasie. Zresztą nawet kiedy odbierał statuetkę Oscara w 2014 roku, to dziękował po pierwsze Bogu, po drugie rodzinie. To te dwie najważniejsze wartości, które przekazał. To są wartości, które podziela większość mieszkańców Teksasu i myślę, że te elementy wizerunku czy osobowości McConaughey'a Amerykanie czy mieszkańcy Teksasu bardziej zwracają czy będą zwracać uwagę. No tak czy inaczej, nie byłby to pierwszy taki przypadek, kiedy z tego Hollywood czy w ogóle ze świata show biznesu szeroko pojętego trafia się do tej wysokiej polityki, no bo przecież przypomnijmy chociażby Arnolda Schwarzeneggera, który był gubernatorem Kalifornii. Przypomnijmy wcześniej Ronalda Reagana, czy wreszcie nawet Donald Trump. To też człowiek wywodzący się niejako z show biznesu. Tak, wśród Amerykanów jest taka tęsknota za postaciami apolitycznymi, czy będącymi ponad podziałami, nie wywodzącymi się z partii politycznych, ale z drugiej strony te podziały w Stanach Zjednoczonych są w tej chwili polityczne, ideologiczne, są tak głębokie, że trudno powiedzieć, czy jest miejsce dla takiego kandydata spoza układu. Republikanie mają gubernatora Grega Abbotta, który ma poparcie byłego prezydenta Donalda Trumpa, także jeśli będzie walka o nominację wewnątrz partii republikańskiej, to prawdopodobnie Abbott zwycięży i to bez problemu. Więc teraz pytanie, z jakiej pozycji wystartowałby McConaughey? Demokratą, gdyby wystartował jako demokrata, trudno byłoby mu pewnie w Teksasie, konserwatywnym Teksasie wygrać wybory. Gdyby występował jako kandydat niezależny, być może. Natomiast to jest tak, że choć sondaże niektóre pokazują, że nawet jest bardziej popularny niż obecny gubernator republikański Greg Abbott, no to jednak w momencie, kiedy zaczyna się kampania wyborcza, kandydat musi odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące kwestii obyczajowych, dotyczące programu gospodarczego. Także ten czar ponadpolitycznego kandydata w takiej sytuacji może prysnąć. Jeżeli mówimy o Schwarzeneggerze, czy mówimy o Reaganie, czy ostatnio prezydencie Trumpie, to byli politycy, którzy startowali w ramach partii republikańskiej. Donald Trump de facto przejął partię republikańską. Nie mówimy tutaj o malutkim stanie, takim jakim jest Minnesota, gdzie Jesse Ventura wygrał pod koniec lat 90. były zapaśnik wybory na gubernatora, tylko mówimy o dużym stanie, gdzie do startu w tych wyborach i prowadzenia kampanii potrzebne są struktury, potrzebne są lokalne grupy współpracowników, którzy będą kampanię w tym stanie organizować, więc idea piękna, być może kusząca dla wielu Amerykanów czy mieszkańców Teksasu, niemożliwa do zrealizowania, natomiast ja nie powiedziałbym, nie uznałbym tego scenariusza, że McConaughey zostaje gubernatorem Teksasu za bardzo prawdopodobny. No ale niewykluczone, jak sam powiedziałeś, że on by te odpowiedzi na pytania, które mu będą zadawać prowadzący debaty, jakieś by wymyślił. Natomiast... To nie chodzi o to, że nie ma odpowiedzi. Chodzi o to, że po której stronie wtedy się trzeba opowiedzieć. I taki kandydat z zewnątrz, kandydat niezależny, ponadpartyjny, w momencie, kiedy takie odpowiedzi udziela, staje po jednej albo po drugiej stronie politycznego sporu. Więc w tym sensie będzie mogłoby być to trudne, a przy obecnym głębokich podziałach ideologicznych i politycznych, no to jest pytanie, czy Ameryka jest jeszcze w stanie postawić na takiego ponadpartyjnego kandydata, który przynajmniej w swoim programie podkreślałby to, że chce łączyć, że chce szukać kompromisu. Czas pokaże. No właśnie, bo on się nie deklaruje ani po jednej, ani po drugiej stronie. On chce być taki pośrodku. Czy on się w ogóle kiedykolwiek, czy ma jakieś konotacje polityczne, czy on się w ogóle kiedykolwiek opowiedział po którejś ze stron albo za jakimś takim ważnym problemem? Wydaje mi się, że bezpośrednio nie, natomiast w czasie kampanii będzie musiał. McConaughey jest, znaczy Amerykanie go lubią, mieszkańcy Teksasu go lubią, bo pochodzi z Teksasu, bo jest znany, bo podziela ich wartości. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o kwestie religii czy wartości rodzinnych, on to podkreśla. Jest znany z działalności charytatywnej w Teksasie, zorganizował akcję pomocy poszkodowanym po śnieżycy, ataku zimy, który miał miejsce tej zimy w Teksasie, gdzie tak naprawdę władze Teksasu zawiodły, ponieważ okazało się, że system energetyczny w Teksasie nie działa. Setki tysięcy ludzi były bez prądu przy ujemnych temperaturach. On się włączył w tę akcję. Zresztą zrobił to bardzo skutecznie, więc istotą jego wizerunku czy osobowości jest właśnie ta ponadpartyjność. Natomiast w czasie kampanii, no w takich kwestiach jak na przykład aborcja, w takich kwestiach jak prawo do posiadania broni, w takich kwestiach jak sprawy gospodarcze, jak mur na granicy z Meksykiem, to są kwestie, w których będzie musiał, czy o które będzie pytany. No i w momencie, kiedy się po jednej czy po drugiej stronie opowie, no to mówię, ta atrakcyjność kandydata może już nie być tak duża. Możliwy jest scenariusz, że wystartuje jako kandydat partii demokratycznej, albo demokraci nie wystawią kandydata po to, żeby zwiększyć jego szanse. Tym bardziej, że sondaże pokazują, że wśród tych, którzy gotowi byliby poprzeć jego kandydaturę, jest powiedzmy 20-25% republikanów, ale około 40-45% demokratów. Ja mówię o potencjalnych wyborcach. Więc tej partii byłoby mu bliżej. Ale w momencie, kiedy opowiedziałby się po stronie partii demokratycznej, straciłby republikanów, więc to jest troszkę bardziej skomplikowane. Poza tym wybory na gubernatora w Teksasie są dopiero w przyszłym roku, więc wiele może się po drodze jeszcze wydarzyć. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Czy Matthew McConaughey dołączy do tej puli sław z Hollywoodu? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Nigdy nie będzie takiego lata. Policja nie będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna nigdy. Nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy.

Flying Doctors. Przed 16 opowiadaliśmy Państwu o jednoosobowych ławkach, które pojawiły się w Częstochowie. Ma się ich pojawić więcej. Co Państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek? Pan doktor z jednoosobowej ławki zrobił ławkę dwuosobową, no bo wziął kogoś na kolana. A ja jak byłem w jego wieku i miałem dwa zdrowe kolana, to obydwa były zajęte. Od kiedy to rowerzysta może przejeżdżać przez pasy, stojąc przed pasami? Przecież to jest niezgodne z kodeksem ruchu drogowego. Nie mówiliśmy o ścieżce, tylko o przejściu dla pieszych i takie podpórki chyba nie dla rowerzystów, chyba prędzej dla tych koni. No właśnie, nie wiemy, czy w tym konkretnym przypadku była wyznaczona przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa. Być może tak było. Dziś wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia na północnym wschodzie i wschodzie przelotnych opadów deszczu, możliwe także burze. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w tej chwili w centrum, do 28 na zachodzie. Nad morzem chłodniej 20-22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 16:32 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Polska awansowała w rankingu zrównoważonego rozwoju ONZ z 23 na 15 miejsce. Mimo pandemii nasz kraj odnotował stosunkowo niski spadek wzrostu gospodarczego, uniknął fali bezrobocia i wzrostu poziomu ubóstwa, podało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu. Jak przekazało CIR, Polska od zeszłego roku poprawiła swoje wyniki w zakresie m.in. rozwoju przemysłu, innowacji i infrastruktury, podnoszenia jakości edukacji, wzrostu gospodarczego, walki z biedą, poprawy jakości wód, ochrony życia na lądzie, walki z głodem. W tym roku Polska otrzymała 80,2 punktu, przy czym najwięcej punktów uzyskała Finlandia – 85,9. Potem jest Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia, Austria. Niżej niż Polska uplasowała się w rankingu Szwajcaria – 80,1 punktu, Zjednoczone Królestwo, Japonia czy Kanada. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ponad 1000 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. W sprawozdaniu podsumowującym ubiegłoroczne działania urzędu wskazano też, że suma nałożonych kar przekroczyła 30 miliardów złotych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrusny podkreśla, że w ubiegłym roku pracownicy urzędu mieli sporo pracy w związku z pandemią COVID-19. Od razu włączyliśmy się w wyzwania codzienności, w tym rządowe prace nad przepisami tarcz antykryzysowych. Na niespotykaną dotąd skalę wspieraliśmy resorty przy tworzeniu 20 rządowych programów pomocowych, przewidujących warunki udzielania pomocy publicznej w związku z COVID-19. Łącznie za pośrednictwem urzędu w 2020 roku notyfikowano Komisji Europejskiej 52 projekty przewidujące udzielenie pomocy publicznej, w tym 47 dotyczących programów pomocowych i 5 dotyczących pomocy indywidualnej. W ubiegłym roku UOKiK wszczął też 100 postępowań w sprawach dotyczących zatorów płatniczych. Ponadto urząd skontrolował, czy 100 największych firm działających w branży rolno-spożywczych płaci na czas swoim partnerom handlowym. Pod koniec ubiegłego tygodnia warszawski indeks giełdowy pobił historyczny rekord wzrostu. Ile można było zarobić, inwestując na giełdzie w Warszawie? Między innymi o to zapytam już za parę minut naszego gościa. Będzie nim prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Marek Dietl. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,50 zł. Dolar amerykański jest po 3,77 zł, a funt brytyjski po 5,25 zł. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Dietl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W ubiegłym tygodniu warszawski indeks giełdowy osiągnął rekordowe zwyżki. Pan, ciesząc się z tego faktu, nawet był skłonny w którymś z wywiadów prasowych powiedzieć, że inwestorzy na warszawskiej giełdzie są w stanie zarobić więcej niż na giełdzie wiedeńskiej. Tak, tak. Rzeczywiście przez ostatnie 30 lat, bo nasz WIG jest równolatkiem głównego indeksu giełdy wiedeńskiej, ATX-u, i przez te 30 lat w Wiedniu można było zarobić średnio 6,5%, a w Warszawie ponad 15%, kupując po prostu wszystkie spółki, które są w WIG-u w proporcji, w jakiej one są w WIG-u czy w odpowiednio w ATX-ie. No oczywiście jest to częściowo siła rynku kapitałowego, a częściowo też siła gospodarki, bo nominalny wzrost PKB wyniósł w Polsce w tym samym okresie mniej więcej 11,5%, czyli wzrost naszego PKB plus inflacja. No ten wzrost w Austrii był mniej więcej o połowę mniejszy, więc widzimy, że i gospodarka polska rozwijała się dużo szybciej przez te 30 lat i giełdy rozwijały się też znacznie szybciej, z tym, że nasze giełdy rzeczywiście ponad dwa razy lepiej niż nasi koledzy znad Dunaju. Czy przypadkiem te zyski warszawskiego indeksu giełdowego nie zjadają nam zjawiska związane z inflacją? Nie, bo w Polsce średnio w tym całym okresie wzrost PKB plus inflacja był 11,5%, ten wzrost nominalnego PKB, czyli gdybyśmy kupili, by tak było możliwość, kupili wszystkie udziały we wszystkich spółkach, które są, czy wszystkich firmach, które są w Polsce i byśmy przyjęli, że udział wartości dodanej płac jest stały, co na przestrzeni czasu mniej więcej jest stały, to byśmy zarobili 11,5%, a jednak średnio mieliśmy do czynienia ze spółkami lepszymi na giełdzie niż tak przysłowiowa średnia krajowa, bo one dały zarobić 15%. Czemu zawdzięczamy takie zainteresowanie giełdą? Ostatnie półtora roku to rzeczywiście, można powiedzieć, taki sport narodowy Polaków, to inwestowanie na giełdzie. Udział inwestorów indywidualnych się podwoił, ale obroty wzrosły też 1,5 razy, więc możemy powiedzieć, że inwestorów indywidualnych mamy 3 razy więcej niż mieliśmy jeszcze 2 lata temu. I na to składają się 3 czynniki. Po pierwsze, polityka monetarna. Mamy dzisiaj rekordowo niskie stopy procentowe, za to trochę wyższą inflację, więc takim naturalnym zabezpieczeniem się przeciwko inflacji jest kupowanie akcji przedsiębiorstw, szczególnie tych przedsiębiorstw, które dzięki większej możliwości kreowania cen mogą tą inflację przerzucić na swoich ostatecznych odbiorców. Drugi czynnik związany jest z większym zainteresowaniem rynkami kapitałowymi na całym świecie, związanymi z walką z pandemią i pojawieniem się bardzo dużo gotówki na świecie. Jest takie dobre giełdowe powiedzenie, że płynność rodzi płynność, więc płynność na naszej giełdzie zrodziła się z płynności też na innych rynkach, chociaż trzeba też zauważyć, że zwykle byliśmy tak 5. najbardziej płynną giełdą w Europie, w Unii Europejskiej, a teraz jesteśmy 2. zaraz po Deutsche Börse, więc u nas ten efekt był szczególnie silny, ta płynność dostarczana przez inwestorów globalnych plus płynność dostarczana przez inwestorów indywidualnych dały taki niezwykły efekt w skali europejskiej. Trzeci czynnik to jest związany z tymi 2 pierwszymi, to jest pojawienie się dużo nowych ofert pierwotnych, oferta pierwotna, czyli po prostu wejście na giełdę, czyli nowe firmy pojawiły się na giełdzie, one są często z bardzo atrakcyjnych sektorów, w których przewidywany jest bardzo szybki rozwój i stąd te inwestorzy mają dużo lepszy wybór niż jeszcze 1,5 roku temu i te takie, tak mówiąc kolokwialnie, ciekawe, nowe tematy, one się szczególnie dobrze sprzedają, jest tam bardzo dobra płynność, duże zainteresowanie, no i kolejne firmy wybierają się na parkiet, więc ten trzeci czynnik wydaje się, że będzie się utrzymywał. Państwu przypomnę, naszym gościem był prezes giełdy w Warszawie, Marek Dietl. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję w imieniu całego zespołu giełdy. Podsumowanie dnia. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętam? Cię pod miejski park. Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień, przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 13 minut. Będzie godzina 17. Sporo mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Od piątku dzieci, młodzież mają wakacje. Wiele z nich wybierze się z rodzicami lub opiekunami na wycieczki do lasów. Jak się w nich zachowywać i co można w nich znaleźć? To w ostatnich dniach roku szkolnego obserwował Rafał Muniak podczas akcji Sprzątania Świata, sprzątania konkretnie Lasu Miejskiego w Gnieźnie. Znaleźliśmy kurtkę oryginalną Adidasa, znalazł się strój kąpielowy, część garderoby zimowej, między innymi rękawiczki. To niestety nie zawartość szafy, ale przedmioty, które gnieźnińska młodzież znalazła, porządkując miejski las. Przyznają, że z przyrodą wspólnego mają one niewiele. Plastik, nawet element podwozia. Zdarza się, że wyrzucają nawet rzeczy, które nie powinny być wyrzucane, a segregowane od samego początku. Sami sobie szkodzą. Jednak zdarzały się też śmieci, które dla lasów stanowią znacznie większe zagrożenie. Worek mój był ciężki, no nie ukrywam. Różne tam były rzeczy, no pakowałem po alkohole butelki. Te niedopałki to chyba było takie najgorsze według mnie, bo to może jeszcze podpalić ten las, który już i tak jest wyniszczony przez burzę. Takie odpadki pozostawiane w lesie mogą spowodować właśnie w tym czasie groźny pożar. No to już niestety muszę to nazwać dosadnie, to jest głupota. Mówi zastępca nadleśniczego Tomasz Janowicz. Bo szczególnie teraz mieliśmy do czynienia z kilkoma dniami wysokich temperatur, gdzie to zagrożenie przeciwpożarowe bardzo wysoko wzrosło w lasach. Kilka pożarów mieliśmy w lasach. Wiemy, jakie zagrożenie stwarza właśnie taki niedopałek w lesie. I niestety ludzie śmiecą w lasach na potęgę. Z Lasu Miejskiego w Gnieźnie uprzątnięto już 24 tony śmieci, mówi Karolina Łachowska z Nadleśnictwa Gniezno. Daje nam to do myślenia bardzo, ponieważ najczęściej młodzież sprząta po nas dorosłych. ponieważ większość odpadów, które faktycznie znajduje się w lesie, są to odpady, które trafiły tutaj z premedytacją, wyrzucone przez osoby dorosłe, co nas niesamowicie zasmuca. Bo ratunkiem dla lasów jest właśnie świadomość, którą trzeba kształtować w ludziach już od dziecka, mówi nauczycielka Anna Basińska. Jeżeli my, młode pokolenie, nic nie zrobimy, no to będzie tylko gorzej, więc musimy coś takiego podejmować. Idąc gdzieś tam w głąb, pojawiały się naprawdę takie niesamowite rzeczy, które no ewidentnie zostały specjalnie po prostu zostawione, wyrzucone do lasu. Młodzież powinna wyjeżdżać do lasu, powinna obserwować przyrodę, powinna się zbliżyć przede wszystkim do tej przyrody, odciąć się trochę od tych social mediów i tak dalej. I chyba każdy ma tą świadomość, że wypoczywanie, spacerowanie czy jazda na rowerze wśród śmieci jest mniej przyjemna niż wśród otoczenia, które jest zadbane, czyste. A akcję sprzątania świata w Gnieźnie nieprzypadkowo zorganizowano właśnie teraz, mówi członek zarządu powiatu Mariusz Mądrowski. Ta młodzież wyjedzie do tych lasów właśnie, z których sprząta odpady. Ta młodzież będzie uczyła swoich kolegów, swoich rodziców, a także swoje dzieci wkrótce. Osoby, które wywożą do lasów odpady po remontach domów czy resztki odpadów z napraw samochodowych, coraz częściej są ujawniane i karane dzięki kamerom, dzięki fotopułapkom, które leśnicy umieszczają na drzewach. Śmieciarze nie dosyć, że muszą po sobie posprzątać, to grozi im jeszcze do 5000 zł grzywny. Tematem zainteresował się Rafał Muniak. So you better hear all of my testimony. Trójka. Program trzeci. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul down by the sea. I lost control, living free. I lift my soul down by the sea. I lost control, living free. Fishing boats sail past the shore. No singing, May Day anymore. The sun is shining, the water's clear. Just you and I walk along the pier. Zapraszamy do reklamy.